Книга «Буття», розділ 27. Як постарівся Ісаак, та вже і зір його притупився, не добачав, то покликав він Ісава, свого старшого сина, та й каже йому: «Сину мій!» Той відповів: «Тут я». А він каже: «Оце я старий, і не знаю дня моєї смерті. Візьми твоє знаряддя, твій сагайдак і твій лук, та й піди в поле, і піймай для мене дичину, та й зготуй мені смачну страву, так, як я люблю, і принеси мені, нехай я з'їм, щоб за те благословила тебе моя душа перед смертю». Ревека ж чула, як Ісаак говорив до Ісава, свого сина. І вийшов Ісав у поле вполювати дичину для батька. Тоді Ревека і каже до Якова, сина свого, так: «Оце чула я, як твій батько говорив до Ісава, твого брата: принеси мені дичини і зготуй для мене смачну страву, нехай я з'їм і благословлю тебе перед Господом, заки ще помру. Тепер же, мій сину, послухай мене, що я тобі наказую. Піди но в отару і принеси мені звідти двоє козенят гарненьких, а я зготую з них смачну страву для твого батька, як він любить. Тоді внесеш її твоєму батькові, щоб він її з'їв і щоб благословив тебе перед своєю смертю». Але Яків каже до Ревеки: «Та ж Ісав мій брат, мужчина волохатий, а я гладенький. Ану ж мій батько помацає мене, і в його очах я буду як той, що глузує з нього, і так я наведу на себе прокляття, а не благословення». Тоді каже до нього його мати: «На мені буде твоє прокляття, мій сину. Ти слухай тільки мене, та піди і принеси мені козенят». Пішов же він, узяв їх і приніс своїй матері. А вона зготувала смачну страву, так, як любив його батько. І взяла Ревека щонайдорожчу одежу Ісава, свого старшого сина, що була в неї дома, і одягла в неї Якова, свого молодшого сина. А кізлячими шкірами обгорнула його руки і гладеньке тіло в нього на шиї. Тоді дала вона в руки Якові, своєму синові, смачну страву і хліба, що зготувала. Він же пішов до свого батька і каже: «Тату мій!» А цей відізвався: «Я тут. Хто ти, мій сину?» Тоді Яків каже до свого батька: «Я Ісав, твій первісток. Я зробив так, як ти мені велів. Підведись, прошу, сядь та з'їж моєї дичини, щоб твоя душа благословила мене». А Ісаак каже до свого сина: «Як же хутко ти це знайшов, мій сину?» Той відповів: «Бо це Господь, Бог твій, наслав мені». На це Ісаак мовив до Якова: «Підійди лишень до мене, нехай обмацаю тебе, мій сину. Чи ти справді мій син Ісав, чи ні?» І підійшов Яків до Ісаака, свого батька, а він обмацав його і каже: «Голос – голос Якова, руки ж – руки Ісава». Однак не впізнав його, бо руки його були, як руки в Ісава, брата його, волохаті, тож і благословив його. Потому спитав: «Чи ти справді мій син Ісав?» А це відповів: «Я». Той же сказав: «Подай мені, нехай з'їм я дичини мого сина, щоб моя душа благословила тебе». І подав йому, і він з'їв. Приніс йому і вина, і він випив. Тоді каже до нього Ісаак, його батько: «Підійди лишень та поцілуй мене, мій сину». Він же підійшов і поцілував його. І занюхав Ісаак запах його одежі і поблагословив його, та й сказав: «Ось запах сина мого, неначе запах поля, що Господь благословив його. Дай же тобі, Боже, росу з неба і родючу землю, та ще й пшениці і вина подостатком. Нехай народи тобі служать, і племена преклоняться перед тобою. Будь володарем над братами твоїми, і сини матері твоєї нехай преклоняться перед тобою. Проклятий хай буде той, хто тебе проклинає, а благословен, хто тебе благословляє». Та сталось, як Ісаак скінчив благословляти Якова, і Яків щойно вийшов від Ісаака, свого батька, прийшов Ісав, брат його, з полювання. Він теж зготував смачну страву, приніс її до свого батька і каже до нього: «Хай тато підведуться і з'їдять дичини свого сина, щоб душа їх благословила мене». Тоді Ісаак, його батько, спитав його: «Хто ти?» Він же відповів: «Я син твій, твій первісток, Ісав». Ужахнувся Ісаак жахом великим та й питає: «А хто ж той, що піймав дичину, приніс мені, і я з'їв спокійно все, заки ти прийшов, і я поблагословив його? Так він благословенний і буде». Коли Ісав почув слова свого батька, скрикнув він великим і жалісним голосом та сказав до батька свого: «Благослови мене, мене також, мій тату». А той мовив: «Прийшов твій брат підступно і узяв твоє благословення». Ісав і каже: «Хіба не названо його Яків? Він бо два рази вже обійшов мене, забрав моє первородство, а ось тепер узяв і моє благословення». На це відозвався Ісаак, кажучи до Ісава: «Я, бачиш, його поставив володарем над тобою і всіх його братів, дав йому заслуг, хлібом і вином забезпечив його. Що ж, отже, мій сину, можу я для тебе зробити?» Тоді Ісав каже до свого батька: «Хіба одне благословення в тебе, тату? Благослови і мене, мій батьку!» Та й заридав Ісав у голос. Тут батько його Ісаак відповів йому, кажучи: «Без родючої землі буде твоя оселя, і без роси, що падає з неба. Ти житимеш з меча твого і будеш на послугах у твого брата. Але станеться, що звільнишся, скинеш ярмо з свого хребта». Та й зненавидів Ісав Якова за благословення, що ним благословив його батько його, і сказав собі Ісав у серці: «Прийдуть дні плачу по моєму батькові, тоді уб'ю Якова, брата свого». І переказано було Ревеці слова Ісава, старшого її сина. І вона послала покликати Якова, свого молодшого сина, і сказала йому: «Он, Ісав, твій брат, заповзявся помститися на тобі і забити тебе. Послухай же тепер мене, мій сину, і вставай та й утікай до Лавана, мого брата, в Харан. Ти поживеш з ним якийсь час, поки не промине лють твого брата, поки не пройде гнів брата твого на тебе, і він не забуде, що ти йому вдіяв. Тоді я пошлю, щоб тебе забрати звідтіля». чого ж то я маю втратити вас обох разом в один день?» А до Ісаака сказала Ревека: «Життя мені набридло через дочок хетицьких. Коли ще Яків візьме собі жінку з хетицьких дочок, як оці з дочок цього краю, то навіщо ж мені і жити?»